Een ritme dat niet meer te stuiten is. Als je het eenmaal te pakken hebt, ga je ermee door. Je krijgt het virus te pakken. Dit is Horizon. Vrije radio vanuit Enkhuizen. Dit is Radio Horizon.